Welcome to the world of music. Chivago. Druta, kurwa, gdy robili cię na druta, kurwa. Na druta, kurwa, gdy robili cię na druta, kurwa. Chivago. Na drutach, kurwa, gdy robili cię na drutach, kurwa. Na drutach, kurwa, gdy robili cię na drutach, kurwa. Chilwago. Tańczę jak mopo, kiedy gramy koncert, ej, ej. Tańczę przed lustrem i podniecam twoją siostrę. Ostro ciągnę ciebie, melasz, jesteś ujebany, o, o. Moje ziomy są po łakcie, albo po czorcie. Dawaj to bongo, chcę i nabijaj na nowo. Wyjany śpiewam, lecę, bo chcę, albo chcemy być sobą. W swoich oczach te żabe, w moich oczach nie małe. Przy tym tyłach już niewiele, gdzie zostało w tej gacie. Chilwago. Drutach, kurwa, gdy robili cię na drutach, kurwa. Na drutach, kurwa, gdy robili cię na drutach, kurwa. Chilwago. Drutach, kurwa, gdy robili cię na drutach, kurwa. Na drutach, kurwa, gdy robili cię na drutach, kurwa. Chilwago. Ej. Teraz skaczesz jak małpa, mam dresik w królika baksa. Teraz to dopiero będzie jazda. Mam na nogach wapor, a ze sobą waporyzator. Tłum rejestruje jak rejestrator. U nas na koncercie nie uciebie szmato jak małpa. Nie daję się spytać przez policjanta. Mam jeszcze do skręcenia planta. Do wydania kilka kafla. Chilwago najlepszy wodzirej. Każdy w klubie jest świrem. Prosiłeś balet, jestem Aladynem. Trzymaj się byku, zawijasz tą świnię. Nucisz teraz Chilwagona. Przy nim łapiesz chętkę na gibona. Więc palisz go, a z tobą pali ona. Znacie moje teksty, no i teksty zioma. Ja tańczę sobie jak małpa. Patrzysz się jak na świra. Tak sobie tańczy Zetka z Bocianka. Tak sobie tańczy Borys Radwina. Skacz z nami jak Jumpstar. Lecimy na Marsa. Szapcą was Astras. Znam się na zabawkach. Chilwagon tańczy, hip-hop tańczę. Nie nagrywam TikTok, tańczę. Śpiewam, zapierdalam. Zawsze mordo robię hip-hop, yeah! Robili cię na drutach, kurwa. Na drutach, kurwa. Robili cię na drutach, kurwa. Chilwago. Drutach, kurwa. Robili cię na drutach, kurwa. Na drutach, kurwa. Robili cię na drutach, kurwa. Chilwago. mieć widale hujto. Teraz jest tłusto, flaszka mą pusto. Wycierą się ryja chustką. Po alkoholu mam problemy z szóstką. Ziomek pożycza mi torbę szygą. Ale mam korba. Na guzikach Lady Gaga. Kurwa z Gaga. Absolwenta kupuję w ABC. Bletki potrzebuję do THC. I odpierdola, zajarą się babola. Run. Pasanowie kozykują. Pasanowie kozykują. Pasanowie kozykują. Pasanowie kozykują. Pasanowie kozykują. Pasanowie kozykują. Pasanowie kozykują. Pasanowie kozykują. Kick. Hey! do zapierdalania. Let the bass kick. attack. i parady. Want your head moving.

za reklamę. See my baby out of limits. Fan. Baby, dette reklamen. Når vi teller til tre, skal vi helle den ned. Si meg, baby, har du det med det? Gir det opp til femte, for jeg bryr meg ingenting. Hater jeg kan vente, fucker med en dum ting. Ruller overalt, vi snart ferdig bord. Røster klasse, og vi synger I kor. Alle gutta gir så faen. Baby, dette reklamen. Si meg, baby, du med med det? Alle gutta gir så faen. Baby, dette reklamen. Når vi teller til tre, skal vi helle den ned. Si meg, baby, du med med det? Can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go. Red light. Green light. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Now. We know we've all been through kindergarten, people, so we know what a red light and a green light is. So when I say red light, stop. Red light. Green light. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Green light. Filling into the groove, keep it loop, man.

Just let me in, ooh. I'm not